na wako kupinda we kiboko yao. Yenye uko cool, yenye uko hambo na mapenzi yako juu. Mie roho juu, what's kind of love. Asa kipono na kipinda, pinda. Bilo na nitiki kama pinda, pinda. Mini mekubali nimeshindwa, shindwa. Mahaba ya makika na yakini.